NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Tot voor kort moesten Palestijnse Nederlanders in hun papieren als geboorteland Israël of onbekend opgeven. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken kwam hun vorige week enigszins tegemoet door de formulering Gazastrook en westelijke Jordaanoever toe te staan. Maar daar neemt de Palestijnse Nederlander Emiel de Bruyne geen genoegen mee. Hij procedeert verder. We spreken straks met zijn advocaat. En blijf vooral ook luisteren voor de mooiste taalfoutjes of creatieve uitspattingen. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Na het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Tientallen kinderen die zijn verwekt via een spermadonorkliniek in Barendrecht krijgen toegang tot het DNA van de oud-directeur. Daarvoor heeft de rechtbank toestemming gegeven. Van 47 kinderen bestaat het vermoeden dat de in 2017 overleden oud-directeur Jan Karbaat de donorvader is. Ze willen met het DNA een definitief antwoord krijgen op hun vermoedens. Ja, zo'n namen met oog op de toekomst. Als je dan besluit kinderen te nemen, dan wil je toch wel weten wat er rondspookt in de familie en waar zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Dus met name, voor mij is het met name het medisch dossier op orde krijgen. Voor als je dadelijk in de besluit kinderen te nemen, dat je dat ook met een zekere keuze kan doen. Volgens de rechter hebben de donorkinderen voldoende onderbouwd dat ze van Karbaat kunnen afstammen. Zijn DNA-profiel is nu nog geheim en ligt opgeslagen in een kluis. Karbaat heeft de beweringen altijd tegengesproken. Leerlingen van groep 8 moeten hun advies voor de middelbare school pas weer krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Dat vinden de regeringspartijen. Sinds 2014 is de volgorde andersom. Nog voor de eindtoets krijgt een leerling advies van de leraar. Als uit de uitslag van de eindtoets toch blijkt dat een kind een hogere opleiding aan kan, kan het advies worden aangepast. Maar volgens D66-Kamerlid van Meenen doet niet iedereen dat. Wat je nu ziet in de huidige situatie, er komt eerst een advies van de school, van de leraar. En dan komt dat is in februari, en dan komt in april, mei komt de uitslag van de toets. En als dan de toets hoger is, dan zou je zeggen, nou, dan gaan we die aanpassen. Dat zou de school dan moeten doen. Maar dat gebeurt eigenlijk alleen maar voor kinderen met hoogopgeleide ouders. En voor andere kinderen niet. En wij willen voor alle kinderen de beste kans. Eten, drinken, gas en elektriciteit zijn in januari duurder geworden. Vooral door de belastingverhogingen stegen de prijzen van goederen en diensten gemiddeld met 2,2% vergeleken met een jaar eerder. Dat is het hoogste inflatiecijfer in ruim 5 jaar, meldt het CBS. Australië gaat een detentiecentrum voor asielzoekers heropenen op Christmas Island. Premier Morrison verwacht een toestroom van bootmigranten nu het parlement een wet heeft aangenomen die het voor zieke asielzoekers makkelijker maakt om toegang te krijgen tot een ziekenhuis op het vasteland. België ligt deels plat door een nationale staking. Zo zijn tot 10 uur vanavond alle luchthavens gesloten en rijden er veel minder treinen en bussen. Ook bij de Belgische post wordt gestaakt. Dutchbat militairen doen aangifte tegen het ministerie van Defensie omdat ze in de jaren 90 onbeschermd zouden zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Dat zou zijn gebeurd toen ze tijdens de oorlog in Bosnië waren gelegerd in het hoofdkwartier in Potocari. Ze klagen het ministerie aan voor mishandeling, een poging tot zware mishandeling, meldt het programma 1 Vandaag. Het hoofdkwartier van Dutchbat was gevestigd in een oude accufabriek in het dorp. Volgens de militairen lagen er chemicaliën, asbest en een vat met de waarschuwing nucleair erop. Het ministerie zegt dat er geen onverantwoord risico was voor de gezondheid van het personeel. Wel geeft Defensie toe dat het personeel destijds onvoldoende is geïnformeerd. Ajax-supporters hebben vannacht de voetballers van Real Madrid wakker gehouden door zwaar vuurwerk af te steken bij het Amsterdamse hotel waar de spelers logeren. Rond 2:30 zijn zeker 20 vuurwerkbommen en vuurpijlen tot ontploffing gebracht bij het Okura Hotel. Volgens een omwonende gingen in veel hotelkamers de lichten aan. De politie is ingelicht over de knallen. Real Madrid speelt vanavond tegen Ajax in de 8e finales van de Champions League in de Johan Cruijff Arena. Het weer veel bewolking, maar in Limburg is het vrij helder. Vanmiddag vanuit het zuiden meer zon. Het wordt 8 tot 10 graden. De komende dagen meer zon en een paar graden warmer. Jeroen, dankjewel. Dan weer naar Wijnand voor het verkeer. Waar staan nog de files, Wijnand? Nou, op de A4 zijn nog problemen van Den Haag naar Rotterdam. Daar is een vrachtwagen uitgebrand bij Delft. De weg is daar nog steeds helemaal dicht. Er staat file vanaf Den Haag-Zuid. Het verkeer wordt omgeleid over de A13 en de A20. In Zeeland is de N62, de weg Terneuzen-Borselen, dicht bij de Westerschelde-tunnel. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guylaine Plag, Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met nog altijd aan tafel onze spraakmaker van vanochtend, president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, taalkundige Jan Stroop en Vella Bogal is een van de initiatiefnemers van de website taalvoutjes.nl, waar de mooiste verhaspelingen en vergissingen verzameld zijn. En met dit gezelschap gaan we het zo hebben over de onweerstaanbare aantrekkingskracht en schoonheid van taalfouten. Maar eerst aandacht voor een heikele kwestie. De Nederlandse Palestijn Emiel de Bruyne procedeert verder om Palestina als geboorteland in zijn identiteitspapieren te mogen zetten. Dat mag nu niet en dus klaagde hij de Nederlandse staat aan. Staatssecretaris Knops kwam hem afgelopen vrijdag tegemoet en zei dat mensen als de Bruyne wel Gazastrook en westelijk Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem als geboorteplaats mogen gaan voeren. Maar dat is dus niet Palestina zoals de Bruyne wenste. En dus gaat hij verder procederen. We hebben contact met zijn advocaat Tom de Boer. Meneer de Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Van waar toch door procederen? Is het besluit van Knops geen oplossing? Nee, het is geen oplossing voor het probleem waar cliënt mee zit. Want het gaat in de kern om zijn recht op identiteit. En die is onlosmakelijk verbonden met het feit dat hij uit Palestina komt. Of bezet Palestijns gebied, hè, zoals het internationaal rechtelijk is erkend. Mm-hmm. En juist dat woord wordt nu vermeden in de beschrijving. Dus in feite wordt daarmee niet tegemoet gekomen aan zijn verzoek, waarin het juist draait om het feit dat hij bezet Palestijns gebied komt. Ja, voor hem is het dus gaat het om zijn identiteit. Daarmee is het een emotionele kwestie. Maar politieke motieven spelen hier natuurlijk ook dan snel een rol. Daar lijkt het wel op. Maar eerlijk gezegd is het lastig te begrijpen waarom Nederland niet gewoon een internationaal rechtelijk erkende benaming voor het gebied wil gebruiken in deze zaak. Want er wordt gezegd, hè, Nederland erkent Palestina niet en om die reden neemt het niet op in de basisregistratie. Maar daarmee gaat Nederland voorbij dat het niet gaat om erkende landen in die basisregistratie. Er zijn nog veel meer landen in die niet erkend zijn, zoals Taiwan, westelijke Sahara, de Panama-kanaalzone staat er zelfs in. En dat mag allemaal dus wel gevoerd worden in identiteitspapieren? Precies, dat staat gewoon in de basisregistratie personen. Dus waarom dat voor Palestina dan niet zou gelden, of in ieder geval bezet Palestijns gebied, wat overigens gewoon een term is die door Nederland zelf wordt gehanteerd. Hè. Ik bedoel, als u surft naar de websites van het ministerie van Buitenlandse Zaken en kijkt naar het reisadvies, hè, voor Palestijnse gebieden, dan wordt er gewoon over Palestijnse gebieden gesproken. Dus waarom zo'n omstandige benaming? Ja, dat is waarschijnlijk een politieke reden. Daar is waarschijnlijk een politieke reden voor. Want Palestijnse gebieden is weer anders dan de staat Palestina, denk ik, hè? Precies. Hè. Het gaat erom dat het gaat niet om de staat Palestina in dit geval. Het gaat om het gebied en erkenning van de geboortegrond eigenlijk van mijn cliënt. Mm. En ja, de misvatting is dus dat het opnemen van die geboortegrond, hè, en de internationale benaming die ook door Nederland wordt erkend daarvan, namelijk tussen haakjes bezet Palestijns gebied of bezette Palestijns gebieden, of desnoods alleen Palestijnse gebieden, dat daarmee niet wordt erkend, dat daarmee Nederland niet de staat Palestina erkent. Ja. En ook andere landen, omringende landen zoals Frankrijk en Duitsland, daar kan dit ook gewoon. En ook die landen hebben de staat Palestina niet erkend. En daarmee zegt u, vermoed ik, dat er politieke motieven een rol spelen, namelijk een mogelijk diplomatieke strijd met Israël? Ja, mogelijk. Kijk, cliënt die voert al sinds 2010 een strijd om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Want nu stond er, voor de duidelijkheid, tot nu toe stond er Israël of onbekend, hè? Ja, ja. Ja, en daar heeft de Raad van State ook van gezegd, ja, dat klopt niet. Hè? Mm-hmm. Dat is bijna feitelijk onjuist. En wat dan ook belangrijk is om te benadrukken, is dat de cliënt deze strijd voert, maar ja, namens vele duizenden Nederlandse Palestijnen, die dus ja, met een registratie waar ze voortdurend mee geconfronteerd worden, of in ieder geval op gezette momenten en in officiële momenten mee geconfronteerd worden met een ja, beschrijving die niet feitelijk correct is. Nee. En het is ook geen recht doet aan ja, de gevoeligheid, hè, die er natuurlijk verbonden is met Palestina. Ja, en bezette Palestijnse gebieden. En het eigen gevoel van identiteit. Dus wat gaat u nu doen? Welke juridische mogelijkheden heeft u? Nou ja, er is al een klacht ingediend bij het Europees Hof. Mm-hmm. Er was aangedrongen na de Raad van State uitspraak, eigenlijk om zo snel mogelijk, hè, bij het ministerie, om zo snel mogelijk te voldoen aan die uitspraak. Namelijk toch het aanpassen van de registratie. De Raad van State heeft eigenlijk zelf al gezegd, ja, ligt het meest voor de hand dat het dan bezette Palestijnse gebieden wordt. Want ja, het internationaal gerechtshof gebruikt dat. De VN-veiligheidsraad gebruikt dat. Waarom Nederland niet? Daar is heel lang mee gewacht. Uiteindelijk ligt het voornemen er nu. En de volgende stap is, er wordt nu een suggestie gewekt dat daar hiermee de klacht bij het Europees Hof van de baan is. Ja, dat is zeker niet het geval, omdat het juist niet voldoet aan dat gevoel van identiteit van mijn cliënt. En ja, en dat wordt beschermd door het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens. Vandaar dat u nog doorgaat. Dank voor uw toelichting. Ja. U heeft gegeven. Oké, graag gedaan. Advocaat Tom de Boer was dat. Spraakmakers. Iets heel anders dan. Wij zijn gesloten tussen oud en nieuw. En vandaag is het water afgesloten. Dank u voor het ongemak. Zijn dat nou van die teksten, als je die leest, dat je erom moet lachen? Of denk je, daar klopt niks van, ik pak de rode pen om de boel te verbeteren? Taalfouten laten niemand onberoerd en vrijwel iedereen maakt ook taalfouten. Maar is het zo erg of is het misschien juist een zegen? We gaan het erover hebben met taalkundige Jan Stoop, onder meer verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Vella Bogal dus, een van de initiatiefnemers van de website taalfoutjes.nl. En letterkundige Arno Visser, oftewel ook de president van de Rekenkamer en onze spraakmaker. Kom mooi uit. Gewoon drie deskundigen hier aan tafel. Vella, jij hebt de mooiste taalfout van 2018 gekozen en dat is geworden. De vegetarische slager ligt in de diepvries op de slagerijafdeling. In mootjes gehakt. Of hij heeft het heel koud. Hij is mooi. Was het jouw voorkeur ook voor deze? Of had je nog meer waarvan je zegt, nou, die waren ook wel tof geweest? Ja, we hebben de 20 populairste van het afgelopen jaar op een rij gezet. En onze fans konden daar in de afgelopen 2 weken op stemmen. Ik vond dit wel, ja, het is een prachtige communicatiemisser, zal ik het maar noemen. He, je begrijpt uiteraard wel wat er bedoeld wordt, maar het is toch wel heel grappig. Ik hou zelf heel erg van de dubbelzinnige krantenkoppen. We hadden op nummer 2 aantal deelnemers, avondvierdaagse loopt achteruit. Volgens mij op 4 staat ook je enkel laten afzetten op Schiphol gaat straks geld kosten. Die heb ik 3 keer moeten lezen voordat ik begreep wat ze bedoelden. Ja, daar hou ik wel heel erg van. Ja, niet mooi. Vanochtend hadden we al de pauze op non-actief. Hè? Als je het streepje tussen de non en de actief weglaat. Inderdaad, de pauze op non-actief. Het is gewoon fijn. Ja. Dat is het meer, toch? Of heb jij dan een eigen ding? Hoe kan je het nou verzinnen? Allebei, denk ik wel. Ja? Ik bedoel, taalvoudjes is oorspronkelijk eigenlijk ontstaan uit irritatie. Dingen die ik in toch de media mis zag gaan. En dat ik dacht, ja, hoe, hoe kun je nou, hè, de NRC die dan het kofschip niet goed toepast of iets dergelijks. Maar inmiddels vind ik het eigenlijk een zegen, want zonder al die vele fouten zouden wij natuurlijk niet bestaan. Nee. Ik denk dat er een onderscheid is tussen dit soort hele grappige fouten en dingen als, we hadden bijvoorbeeld in de top 10 ook wel ik ben blij jouw juf te zijn, jou zonder W. Oh ja. Ja, dat zijn dan toch wel dingen dat ik denk, weet je, als docent of mijn moeder na de bus. Maar zit daar ook niet een verschil in, Jan Stroop, of je het hebt over spellingsfouten of nou, dit soort taalconstructies of uitdrukkingen? Ja, dat is het precies, want al die voorbeelden die nu genoemd zijn, die zijn correct grammaticaal Nederlands allemaal. Ja, daar markeert niks aan. Het heeft allemaal te maken met spelling of met vergissing of met dubbelzinnigheid en wat dan ook. Maar met het systeem van de grammatica heeft het niks te maken. Nee, want dat is gewoon als het fout met jou zonder W. Ja. Als het om jouw moeder gaat, dat is gewoon fout. Daar kunnen ik moet altijd lang denken, kort over discussiëren. Maar. Ja. Ik moet altijd denken aan die 250.000 analfabeten in Nederland. Die maken die fouten niet. Want die kunnen niet schrijven. Maar die spreken wel perfect Nederlands. Heb jij wel eens ooit aan iemand kunnen horen dat die analfabeet was? Nee, kijk, dan hebben we dus het verschil tussen het vooral met visuele zaken je bezighouden en met de grammatica. Ja. Niettemin, als u dan een tekst leest waar de D'tjes en T'tjes alle kanten op gaan, en vooral niet de goede. Dat vind ik schande. Toch wel. Zo ben ik wel. Ik vind dat iedereen correct kan spellen. En dat is ook te leren. Ja. Nee, dat is een misverstand. Dat een taalkundige spelfouten leuk zou vinden. Of zou aanmoedigen. Of goed keuren. Nee, in tegendeel. Ik vind dat iedereen goed kan spellen. Ja. Dat is te leren. Je merkt ook, we hebben bij Spraakmakers Community, hè, van zo'n 1100 mensen die we om input vragen en die ons ook weer suggesties aan de hand doen voor onderwerpen. We hebben bij hun ook even gepost wat de grootste taalergernissen zijn. Komen ze weer. Ja, hè? Komen ze weer. Ja? Heeft u er al meer? Groter als? Ja, het zijn er dus altijd hetzelfde vier onderwerpjes waarover gezeurd wordt. Hè? Want ik wat noem zijn het de zeuren. Twee, Jan? Het zijn wat? Wat zijn de andere? Wat twee? Zijn de andere? Dat weet ik zo. Nou, op vakantie, met vakantie. Niet uit elkaar kunnen houden. Ja, dat is dan het is ook een aangeleerd kunstje. Dat helemaal niet met de grammatica van het Nederlands te maken heeft. Hmm? En hetzelfde geldt voor hun hebben. En veel mensen hebben. Dat is ook een ergernis. Nadat de N er niet achter staat. Oh, die schrijven de mensen, maar geen mens spreekt die toch uit? Nee. Geen normaal Nederlanders. Nou, in Groningen wel. Hebben. De Groningers. Ik had het ook over normale Nederlanders. Oh, hè? Oh, de Stroop. Dat is een grapje, hoor, dames en heren. Ja, nou, dat soort dingen liggen maar gevoelig. Dat is in de Randstad in Westelijk Nederland af en af de 17e eeuw gewoon. De afwezigheid van die slotten, die wordt daar niet uitgesproken. Nee, dat werd toen nog gesignaleerd. Wordt als geforceerd. En er wordt nog altijd over in de 17e. Er wordt nog altijd over gebabbeld, zullen we zeggen. Ik heb er nog één waar u misschien wel op aanslaat. 8% heeft de uitspraak. Blijf bij mij. Dat is ook een ontwikkeling. Mm-hmm. Dat heb ik ooit eens ontdekt op een gegeven polder moment. Polder-Nederlands, noemt u het? Ja, dat noem ik polder-Nederlands. Maar dat is al zo algemeen geworden dat het niemand meer opvalt. Je hoort, de meeste presentatrices, behalve die van dit programma, die spreken die als AI uit. Ik ben er echt. Luister naar Eva Jinek. Beatrice de Graaf is een hele fervente spreekster van. Die kunnen we laten horen. Polder Nederlands. Zowel de AIV als de MIVD mogen groeien. Want er zijn ook meer dreigingen op de horizon. Er zijn nu ongeveer 1800 mensen in dienst bij de AIVD. Er mogen nog 200 bij, zodat je op zo'n 2000 zit. De militaire dienst heeft er ongeveer 1000. En waar zit het AIVD, ja. Maar zij is de enige die dit. Ik heb op mijn website een heel lijstje van prominente dames en ook wel heren, want Jeroen Pauw doet het ook, die ei als ai uitspreken, de au als au, etzovoort. Met een verlaagde mondstand dus. Dan krijg je die A-achtige. Wat is het, een verlaagde mondstand? Je kaak wat wijder, wat lager laten en je mond wat de verder, mond open, verder open. Dan krijg je vanzelf een A-achtig begin van een spraakklank. Dus ze doen hun mond te ver open? Te ver zeg ik niet. Ze doen hem verder open dan iemand die een ei spreekt. Ja, daar zit het hem in. Het gebeurt vanzelf. Okay. Want niemand hoeft na te denken over hoe die een klank moet vormen. Nee. Het gebeurt gewoon. En je neemt het van een peergroep waar je bij hoort heel makkelijk over. En dan merk je het zelf niet eens. Ja, nou, ik moest toch echt op logopedie hier van de baas. Omdat ik het als Rotterdamse. Het ik woord kan net zeggen, Niels. Je komt uit Rotterdam. Dus. Ja, dan zeg je Niels. Dat moet jouw baas weten. Ah, ja. Dat moet jouw baas weten, want daar is je baas voor. Dus je kunt er wel voor leren, dat bedoel ik. Ja. Je kunt het afleren. Ja, zeker. Zoals je ook een zachte G kunt afleren. Ja. Maar is het een ergernis bij u of niet? Totaal de niet. De I en de ik I. Ik ben er fascineren. Ik juich het niet toe, maar ik vind het wel leuk dat die ontwikkeling doorgaat. Ja. En dat het op een duur de spraak van het ABN wordt. Ja. We hadden recentelijk een discussie over auto versus auto. Ja. Dat is ook zo'n voorbeeld van dingen die je op verschillende manieren uitspreekt. Maar dat heeft niks met het Poldernederlands te maken. Nee. Dat is wat heb je opgepikt toen het woordje over het eerst werd aangeboden. Mm-hmm. Ja. En als iemand toen auto zegt, dan zeg je auto. En als iemand auto tegen je. Maar dat heeft dus niks met de verlaging. Er zit geen officiële uitspraak ook bij. Nou, dus echt, je merkt onder de fans dan dat ze dus allebei van beide kampen, zeg maar, vinden dat ze gelijk hebben. En dan veel met elkaar in discussie kunnen gaan. Een auto is chiquer dan een auto. Ja, een auto. Duurder zeker. Het is ook hoe je hem uitspreekt, Arno Visser. De auto of de auto? Ja, nee. Maar het zijn de sociolect en dialect. Mag ik nog een opmerking maken? Jan Stroop, want die ergernissen die hebben te maken met een heel beperkt aantal aangeleerde regels. Voordat je naar school ging, heb je er nog nooit van gehoord. Toen sprak je al perfect Nederlands. Want die duizenden regels die het spreken mogelijk maken en het verstaan, die heb je dan automatisch al aangeleerd voordat je naar school gaat. En dan kom je op school en dan zegt de onder, ja, het moet toch groter dan zijn, hoor. Want we hebben hier te maken met ongelijkheid. En dan krijg je dus problemen, dan gaan dus met supercorrect, dan gebruik, et cetera. Maar dat zijn dus aangeleerde kunstjes en die beklijven niet. Nee. Kent iedereen dat woord nog? Beklijven, die blijven niet hangen. Zeker wel. Daar hebben we de taalstad voor, hè? Met de vergeetwoorden eventueel. Ja, maar is wat had ik moeten zeggen? Nee, het is goed. Maar als het is iets is waar we over na moeten denken, dan zegt u van de manier waarop we taal gebruiken is, als het natuurlijk is, dan klopt het. Gewoon een spreken van het Nederlands maakt nooit fouten. En als je hun hebben zegt, dan betekent dat, en hij is niet de enige, honderdduizenden doen dat, en steeds meer. En ik hoorde onlangs dat ook Vlamingen het beginnen te doen. Dan blijkt dat dus in het systeem van de grammatica te passen. Ja, ja. Dat een voornaamwoord dat eerst als object gebruikt werd, nu ook als onderwerp gebruikt. Villa, ervaar jij het hetzelfde? Nou, ik denk wel dat die taal. Kijk, het is geen wiskundige formule natuurlijk. Nee. Hè? Het is geen 1 en 1 is 2. Dus taal is een gebruiksvoorwerp. En dat verandert natuurlijk wel. Ik ben niet zo'n taalpurist dat ik dan vind van. Hè, dit is de regel en zo moet het gehanteerd worden. Als je ziet dat het. Kijk, ik beschouw hun hebben echt wel als fout. Daarmee gezegd hebbende, dat betekent niet dat het over 10 jaar nog steeds fout is. Het kan natuurlijk veranderen. Op een gegeven moment ontwikkelt dit zich ergens anders naartoe. Overigens zie ik wel een verschil tussen of iemand die in de kroeg met zijn vriendin zit te praten dat zegt, of dat bijvoorbeeld een krant dat zou schrijven. Ja. Daar zit wel een onderscheid natuurlijk. Mag ik daar ook nog een opmerking over maken? Veel van die taalergernissen vinden wij fout omdat het ons gezegd is dat het fout is. Groter als is fout, hoor. Maar dat heb je zo niet opgepikt toen je de taal leerde. Het zijn dat een soort is dus grote verschil. Die dan zijn gemaakt. Aangeleerde dingen. Ja. Hoe vaak worden alle rapporten van de rekenkamer nog even doorgelezen op eventuele fouten of rare zinsconstructies? Ongelooflijk veel. Ja, ja, daar zou je versteld van staan hoe we veel aandacht eraan besteden. Want wij moeten toegankelijk zijn voor alle burgers. Dus het is ik zeg altijd intern, het is heel makkelijk om een moeilijk geschreven rapport en een moeilijk leesbaar rapport te maken. Het is heel moeilijk om een toegankelijk, makkelijk leesbaar rapport te maken. Ja. En daar moeten we dus heel veel tijd in steken. Want anders krijg je een discussie onder deskundigen. Mm. En met zinnen en woorden die alleen de deskundigen zelf begrijpen. En om dat te bereiken is dat niet zo makkelijk. Nee, maar zit er wel eens, kun je een mooie blunder gevonden die er op tijd uit is gevist, maar nou, die dan toch hier niet verdeeld uit de rekenkamer. Maar ik was lid van een adviescommissie in het juridische domein over TBS, forensische psychiatrie en de gewone psychiatrie, over een wet. En er zat één woord in, wat toen de wet in uitvoering bracht totaal door iedereen verkeerd begrepen was. Dat was het woord long care. Het ging om de long stay in de TBS, met moeilijke patiënten, et cetera, die beveiligd en verzorgd werden. Ja. En die hadden voor de rest van hun leven verzorging nodig. En die moeten op een gegeven moment in de reguliere psychiatrie terechtkomen. Maar dat gaat geleidelijk. En dan heb je de long care als overgang. Nou, allemaal keurig opgeschreven, iedereen erbij, alle juristen die zeer taalgevoelig zijn. De wet gaat in werking. En de ene groep blijkt het woord long care begrepen te hebben als met beveiliging. En de andere als zonder beveiliging dus. Oh. En alles liep mis. Huh? Niemand werd opgenomen. Ja. En gewoon omdat je niet goed had afgesproken wat de betekenis van het woord was. Ah, ik dacht, zitten we nou in de long care zoals de enkel afgezet kan worden. Maar uiteindelijk gaat het om betekenis. Ja. En begrijpen wat er betekend wordt. Ja. Hij zei een woord wat kan niet. Nee, dat zei ik niet. Dat zei je wel. Nee, dat kunnen we dit terugluisteren? Zeker. Want dat is ook zo aardig. Alles is online terug te luisteren. Ik zou de mensen niet graag de kost geven, klassieke uitdrukking, die zonder dat ze het beseffen hun hebben zeggen. Ja. Mensen die het niet in de gaten hebben en het veroordelen bij anderen, hoor je het ook zeggen. Ja. Ja. En wij zeggen altijd taalfouten maken we allemaal. Ook wij, weet je, kennen we dat echt wel. Nee, ik zeg iemand die zijn moedertaal spreekt, kan geen fouten maken. Dat is mijn punt. Ja, het zijn allemaal conventies. Maar dat, dat zijn drie, vier aangeregen. En spelling is natuurlijk een wanneer ander verhaal. Wanneer is iets een foutje? Maar die... Wel interessant, onze quizkandidaat is Ed Krzyzewski, woordvoerder van de KOPD. Vroeger KOPD, nu heet het landelijke eenheid in Driebergen. Dat is gewoon de nationale politie natuurlijk allemaal. Ja. Dan ben je ook heel bewust, neem ik aan, van de woorden die je gebruikt. Als je persberichten schrijft in ieder geval, dan denk je ook drie keer na over de constructie in een zin, zodat de mensen dat goed begrijpen. Ja. Ja. En dat dat wel één uitleg vatbaar is. Zijn het typische politiewoorden? Zeg je? Zijn het typische politiewoorden? Ja, die heeft natuurlijk ook een jargon. En dat wij worden natuurlijk, zeker als politieman of politievrouw in de opleiding, dan heb je heel veel met wetten te maken. Ja. En in het proces verbaal moet natuurlijk die wetstekst terugkomen. En dan krijg je weer, dan krijg je toch af en toe hele rare zinnen. Die voor de gewone man, die zegt dan, wat staat dat daar aan? Waarom zeg je dat niet in gewone taal? Hè? Maar dat vind ik dan wel interessant, want er was in het AD afgelopen week over taalfouten, dat ze, of over dat de politie taal moet leren. En dat waren ook wel hele moeilijke woorden. Moeilijke woorden, extra neus en dergelijke woorden. Voordat we echt de taalstaat gaan worden, want ik vind het super interessant om er door te blijven praten. Maar Kees Bouwman is hier ook om één op één te gaan presenteren zo meteen. En we moeten nog de quiz spelen, dus dat gaan we nu doen. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Want dat was Ed, de oorspronkelijke reden waarom je hier naartoe kwam natuurlijk om te spelen. Dus zullen we ook Lions maar... Utrecht. Precies, jullie doen het deze week tegen elkaar. Zullen we gewoon beginnen dan? Ja hoor. Succes. Mensen die een baan combineren met meer dan 8 uur mantelzorg per week hebben daar moeite mee. Ze ervaren veel tijdsdruk. Ook zijn ze minder tevreden over hun leven. Deze groep vindt de combinatie werk en mantelzorg nauwelijks te doen. Nederland telt zo'n 2 miljoen mantelzorgers met een baan ernaast. Hoeveel procent van hen geeft aan dat deze mantelzorg goed te kunnen combineren met hun werk? 30%. Ruim 70%, maar ik neem aan dat men bedoelt niet goed te combineren is. Ja, precies. 70% inderdaad. Wie speelt volgens het SCP een belangrijke rol in het begeleiden en ondersteunen van werkende mantelzorgers? Weet ik niet. De werkgever. Oh ja. Zou dat moeten zijn? Onderzoekers schrijven, er zou op de werkvloer meer aandacht moeten zijn voor zorgverplichtingen van werknemers. Meer flexibele werktijden, om een voorbeeldje te geven. Dan vraag 3. Het is natuurlijk een shame wat daar gebeurt in Brussel. Wat de EU met ons doet. Ja, ik kan me voorstellen dat alle vissen zich nu afgestraft voelen voor datgene wat ze allemaal bereikt hebben. Vandaag komt er hoogstwaarschijnlijk een Europees verbod op pulsvissen. Een zware slag voor de Nederlandse vissers. Hoeveel gaat het kabinet investeren om hen te helpen? Hoeveel euro wordt daarin geïnvesteerd? 2 miljoen. 15 miljoen is het. Ja. In welke plaats stemmen vandaag de EU-landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie over die vismethode? In Straatsburg. Ja, daar zitten ze nu inderdaad. Vraag 5 is het stemfragment. Luister goed en herken wie dit is. Nee, maar weet u, ik ga niet via de pers met mijn Franse collega communiceren. Het is in zijn algemeenheid beter, geldt ook in dit dossier, maar geldt ook algemeen. Het is beter om gewoon met elkaar aan tafel te gaan zitten en dat niet via de media te doen. Dus ik ga niks zeggen over wat ik met wie dan ook bespreek. Hoekstra. Wopke Hoekstra, onze minister van Financiën, ondersteunt de herbenoeming van KLM-topman Pieter Elbers. Het KLM-personeel is een handtekeningactie gestart om Elbers binnenboord te houden. Hoeveel handtekeningen zijn er inmiddels opgehaald? 21.000. Ja, dat is ook goed. Elbers wordt gezien als beschermer van de Nederlandse belangen binnen Air France KLM. Maar het Franse deel van het bedrijf zou prima zonder hem kunnen. Daar is personeel in ieder geval bang voor. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten je het oplevert. Dus het hangt niet af van de stem, want daar was de kandidaat van gisteren nogal mee in de war. Oh ja. Het gaat gewoon om de inhoud van de aanwijzingen die je krijgt. Die komen nu. 4. Ik dacht, ik steek de fik erin. 3. Gelukkig had ik genoeg beltegoed. 2. Niet alleen liquidaties, ook telefoontjes pleeg ik als de beste. Holleder. Willem Holleder, zeg je. Voor 1 punt gisteren kwam de tape naar buiten waarop ik in gesprek ben met Peter R. de Vries. Inderdaad, goed, de fik erin. Ja, Benedict fik. Fik, ja, inderdaad. En het beltegoed, dat heeft natuurlijk alles te maken met het telefoongesprek dat hij vanuit de gevangenis heeft gevoerd. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 5. En daar gaan we ook de tweede ronde mee spelen. De Nationale Nieuwsquiz. De klimaatspijbelaars waren gisteren op bezoek bij wie? Bij de minister-president. Ja. Goed. Wegens een grootschalige staking is het Belgische luchtruim voor hoeveel uur afgesloten? 24. Klopt. Welke 2 winkels gaan dit jaar nog samen hokken in 2 proefwinkels? Albert Heijn en Hema. Klopt. Nederlandse poppodia richten zich nu meer op welk muziekgenre? Hip-hop. Dat is ook goed. Welke beruchte drugsbaron is in New York schuldig bevonden aan drugshandel? El Chapo. Ja. Wat wil de Tweede Kamer dat mensen ongestraft kunnen inleveren? Wapens. Bode wapens, ja. Van welke beroemde zanger worden volgende maand ruim 200.000 kunstwerken geveild? Herman Brood. George Michael. Wat ziet de Volksbank die moet privatiseren niet zitten? Meek. Een beursgang. Tegen wie neemt Ajax het vanavond op in de Champions League? Dat is goed. De Amsterdamse politie is boos op welke politica? Van bijeen. Sylvana Simons. Dat is het inderdaad. Wat heeft speelgoedwinkel Intertoys aangevraagd? Uitstel van betaling. Ja, de buren van welk bekend museum hebben een rechtszaak tegen dat museum verloren? Pas. Tate Modern. Welke organisatie wil dat telefonische verkoop geheel wordt verboden? Consumentenbond. Ja, dat is goed. Automobilisten kunnen mogelijk hun boete verscheuren die zij hebben gekregen op welke snelweg? A2. Ja, hoe heet de kunstenaar die vandaag zijn eigen gouden postzegel krijgt? Pas. Rembrandt. Welk gerecht is niet meer te bestellen via maaltijdbezorger Deliveroo? Pas. Haaienvinnensoep. In welk ziekenhuis worden dit jaar nog ongeboren baby's met een open ruggetje geopereerd? UMC. Het Erasmus MC was het. En vraag 20 was, in Japan heeft een dief het voorzien op een wel heel bijzondere buit. Wat stal die uit iemands tuin? Tuinkebouters. Ja, dat was wel leuker geweest, had ik. Het waren bonsaiboompjes. Maar de tuinkebouter was een bonuspunt wat mij betreft geweest. In ieder geval. Ja, 80.000. Ja, precies. 11 vragen waren goed. Ed, smaal 5, kom je op een score van 55. Dat is heel consequent met Lydia, want die had dat gisteren. Zeggen, volgens mij had zij dat ook. Ja, ja, maar Wilfred had er 119 maandag. Dat is dus eenzame hoogte. Voorlopig 4 aan de kop, zo gezegd. Okay. Dankjewel voor het meedoen. Graag gedaan. Ik ga jullie ook allemaal bedanken. Jan Stroop, hartelijk dank. Vela, dankjewel ook. Arno Visser, graag weer tot de volgende keer. Ja. Kees, goedemorgen maar weer. Ja, wederzijds. 1-op-1 zometeen. Wat gaan jullie bespreken, Kees Boman? Ja, woensdag is gehaktdag. Alleen gaan we het vandaag over vis hebben. Want er staat veel op het spel voor Nederland en in het bijzonder voor een aantal Nederlandse vissers. Want de pulsvisserij, daar wordt een streep door gezet. En dat is, dat is heel goed en gunstig en verdienstelijk vissen voor Nederlanders. Maar in andere Europese landen zijn ze er stinkertje jaloers op. En hebben ze er eigenlijk voor gezorgd dat dat niet meer door kan gaan. Hoe dat precies verloopt, wordt aan het eind van de dag duidelijk in Straatsburg. We hoorden er net al even iets over bij de vragen. En ik praat er zo over met Jacco Geurts, dat is de landbouw- en visserijwoordvoerder van het CDA. En we vragen ook nog even aan een deskundige van de Universiteit van Wageningen of het nou goed voor de vis is, slecht voor de vis, goed voor het milieu of slecht voor het milieu, dit vissen. Allemaal in 1-op-1. NPO Radio 1. Naar de hoofdpunten uit het nieuws. Jeroen Tjepkema. Tientallen kinderen die zijn verwekt via een spermadonorkliniek in Barendrecht krijgen toegang tot het DNA van de oud-directeur Jan Karbaat. Volgens de rechter hebben de donorkinderen voldoende onderbouwd dat ze van de in 2017 overleden Karbaat kunnen afstammen. De inspectie van het onderwijs doet onderzoek naar examenfraude op de vestiging van Hogeschool Stenden in Qatar. Leerlingen zouden er ten onrechte een Nederlands diploma hebben gekregen, schrijft NRC. Ook zou op de school sprake zijn van frustratie, ergernis en angst. Leerlingen van groep 8 moeten hun advies voor de middelbare school pas weer krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Dat vinden de regeringspartijen. In de praktijk zouden nu alleen de schooladviezen van leerlingen met mondige, hoger opgeleide ouders naar boven worden aangepast. En op Schiphol hebben twee vliegtuigen elkaar vanochtend geraakt tijdens het taxiën. Het ging om vertrekkende vliegtuigen van KLM. Volgens een woordvoerder van de luchthaven raakte niemand gewond. De toestellen botsten met lage snelheid tegen elkaar en er is geen grote schade. Jeroen, dankjewel. Wijnand, de verkeersinformatie. De A4 van Den Haag naar Rotterdam is nog steeds dicht bij Delft. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een vrachtwagenbrand. Het verkeer wordt daar omgeleid over de A13 en de A20. De A59 vielen bij Waalwijk richting Den Bosch. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N62, de weg Terneuzen-Borselen, is dicht bij de Westerschelde-tunnel. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Kees Boonman. Ja, goedemorgen. Woensdag, gehaktdag. Ik heb het net al even aangekondigd, maar er wordt vandaag vooral gehakt gemaakt van de visserij. Want vandaag, aan het eind van de dag, zo goed als zeker, wordt er een eind gemaakt in het Europees Parlement bij stemming aan de pulsvisserij. Wat vooral een heel groot nadeel is voor Nederlandse vissers, in het bijzonder in Urk, die nog een biddag hebben uitgerekend vandaag. Maar het zal waarschijnlijk niet helpen. Ik praat erover deze ochtend met Jacco Geurts. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent bent de woordvoerder landbouw en ook visserij voor het CDA. Dat klopt. U bent zelf boer eigenlijk, hè? Nou, toen ik in 2012 in de Tweede Kamer kwam, heb ik al die activiteiten allemaal gestopt. Dus ik ben op dit moment officieel geen boer. Maar een boer of visser, dat zit wel in mijn bloed. Ja, maar u hebt de ervaring opgedaan vooral eerst met varkens, heb ik begrepen. U bent goed geïnformeerd, dat klopt. Ja, maar goed, u weet alles van vissen en daar wil ik het over hebben. Bidden doen ze vandaag in Urk. Dat is altijd op de tweede woensdag in februari daar. Maar bidden helpt niet meer, denk ik, hè? Nou, ik weet dat gebed veel voor mag. Maar of dit vandaag de beslissing in Straatsburg een goede kant voor onze visserij op gaat sturen, dat zullen we af moeten wachten. Maar het is wel een groot belang voor onze visserij en onze gezinnen, wat de toekomst gaat brengen. Ja, maar het is toch wel een beetje de eindfase. Is het niet allemaal too little, too late om er nu nog over te klagen en proberen er iets aan te doen? Nou ja, kijk, ook in Brussel. Ik zeg altijd, de wedstrijd is pas verloren als het eindsignaal heeft geklonken. En die heeft nog niet geklonken. Wij als ChristenDemocraten ook via onze partijlijnen zijn alle zeilen nog aan het bijzetten van, nou, dat we er nog het beste van maken, maar het ziet er niet rooskleurig uit. Ja, we gaan het erover hebben. Ja, Jacco Geurts, de woordvoerder visserij voor het CDA, regeringspartij. Heeft er iemand in het hele proces over die pulsvisserij en vooral het stoppen daarmee gefaald? Ja, die vraag komt nu de afgelopen dagen heel veel op me af. Ik vind het nog wat te vroeg om te gaan evalueren. Het mag duidelijk zijn dat Nederland een heel veelbelovende techniek heeft ontwikkeld samen met de vissers. En die dat toch in andere lidstaten overtuigend naar voren is kunnen brengen. Met name bij de Fransen die zich zwaar tegen verweren. Ja, maar goed, de vraag is toch of er iemand heeft gefaald. En want gisteren hoorde ik u bij het vraaguur in de Tweede Kamer. En daar was u toch vrij pittig, samen met een aantal andere Kamerleden, naar de minister die hiervoor verantwoordelijk is, mevrouw Schouten van de ChristenUnie. En daar kreeg ik toch een beetje de indruk dat u vond dat ze te weinig had gedaan. Nou, mijn opmerkingen en vraaguurtje waren niet zo gericht tegen minister Schouten. Ik weet gewoon dat zij veel inzet gepleegd heeft sinds dat ze minister is geworden op dit dossier. Voor de ChristenUnie ook een belangrijk dossier, gezien ook hun achterban. Waar ik wel twijfels over heb, is over of onze minister-president genoeg gedaan heeft, ook binnen Europa, om dit naar voren te brengen. Mijn ogen werden nog verder geopend toen Macron bij het torentje was een heel poosje geleden. Een journalist van de Telegraaf aan Macron vroeg, en hoe gaat het nu verder met de puls? En die zegt, nou, die wordt verboden. En Rutte, die verblikt of verbloosde niet, en heeft ook daarna, met mijn kennis daarvan, van dat gesprek, ook het niet meer aangeroepen bij Macron. En heb ik me veel zorgen over gemaakt. En ik heb dat gisteren in het debat richting de minister, de minister-president daar ook over uitgesproken. Ja, men heeft de zorg erover uitgesproken, maar daarin zat toch wel een oordeel al verhuld, volgens mij. Toch? Maar met de kennis en kunde die ik op dit moment heb, denk ik dat de minister-president nog een paar zetjes bij mag zetten. En ik hoop dat hij dat vandaag ook doet. Ja, maar hij heeft er te weinig aan gedaan tot aan vandaag, begrijp ik. Met de kennis die ik heb, zeg ik, dat had nog een paar tandjes bij mogen zitten. Ja, maar dit is natuurlijk dan wel erg laat. Want aan het eind van de middag wordt er gestemd in Straatsburg in het Europese parlement. Nou ja, u weet ook wel een beetje hoe het loopt in Brussel. Ja. Overleggen, die gaan eerst op ambtelijk niveau. Dan komen ze op een hoog niveau met de minister. Zeker. En soms wordt het chefzagge, het land het heel belangrijk vindt. En ik vind het echt chefzagge, dus dat de minister-president zich hierin mag roeren. Ik heb overigens gisteren ook wel gevraagd van, wat heeft nou de Nederlandse eurocommissaris Timmermans, wat heeft die nou voor Nederland gedaan? Ja, wat denkt u? Nou ja, ook daar weer denk ik relatief weinig. Terwijl we in de tijd een staatssecretaris hadden, Dijksma, die echt met ziel en zaligheid ook gevochten heeft. Partij van de Arbeid, ja. Partij van de Arbeid, inderdaad, en Timmermans ook. Maar Sharon Dijksma heeft echt hard gevochten voor onze pulsvissers. Ja, nu weet ik wel dat uitgerekend gisteren de minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, in Straatsburg was. En ook een rondje heeft gemaakt langs al die politieke leiders, al die fracties in het Europees Parlement, om het ook nog even over die pulsvisserij te hebben en proberen te redden wat het te redden is. Dus op zich. Nou, ik ben in ieder geval blij dat ook onze minister van Buitenlandse Zaken de noodzaak ziet om dat te doen. Maar dit zijn ook wel zaken waar het op het niveau van de minister-president, van regeringsleiders, besproken zou moeten worden. Maar ik denk, deze discussie is op zichzelf aardig, maar ik denk dat onze vissers en hun gezinnen er totaal niet bij gebaat zijn. Want je hebt kans vanavond dat ze gewoon niet meer mogen pulsvissen. Ja, maar goed, visserijbeleid, landbouwbeleid, dat is een pilaar in dat hele Europese bouwwerk. En dat is Europese besluitvorming. Dus ja, u kan wel iets opeisen voor Nederland, maar je moet het wel samen met al die andere 27 landen doen. Oh, daar ben ik me zeker van bewust. Nederland heeft veel baat bij een Europese interne markt. Als je ziet wat we exporteren aan landbouwproducten of visserijproducten naar Duitsland of Verenigd Koninkrijk of België, daar gaat toch wel het meeste van de ruim 100 miljard heen. En dat Europa ons daar verder mee gebracht heeft, is ook heel belangrijk. Maar als je ziet, een pulsvisserij, in mijn ogen een techniek die goed is voor het milieu, 50% minder brandstofkosten, die ook oplevert dat er minder bijvangst is. Dus niet vis in een net komt die je eigenlijk niet wil hebben. Er zijn zoveel positieve dingen over de pulsvisserij te benoemen. En dat er dan, doordat de Franse vissers toch een verouderde vloot hebben, zich bedreigd voelen, dit dan teweeg brengen met een NGO die gewoon van de hele visserij af wil. Dus ik maak me ook nog wat zorgen over de Fransen in de toekomst. Dat die dan in staat zijn met fake news toch zo'n hele proces te beïnvloeden in het Europees parlement. Ja, maar goed, u gebruikt heel veel woorden, maar kunt u niet beter gewoon zeggen dat die Fransen en ook een aantal andere landen stinkend jaloers zijn op die Nederlanders, omdat de Fransen een week doen om een blikje sardientjes bij elkaar te vissen en wij dat in een seconde voor elkaar hebben? Nou, het grappige is dat de Nederlandse vloot niet op sardientjes Ik bedoel. Ik snap wel dat u vergelijkt. Konijn dan, die zit ook in blik vaak. Nee, maar kijk, een Nederlandse visserij doet met name platvis, tong, et cetera. Ja. En de Franse vissers hebben toch nog wel wat andere vangsten. Dus er zitten elkaar niet zozeer in de weg. Maar ja, je ziet gewoon dat de Fransen zich gewoon bedreigd voelen. En ja, als u dan begin van de discussie, hadden wij de afgelopen tijd misschien daar nog meer tijd aan moeten besteden om ook hun daarin mee te nemen. Dat is wel gebeurd, maar als het voldoende is, ja, dat moet blijken. Ja, nou ja, vooralsnog lijkt het onvoldoende. Het is toch aardig om nog eens even te vragen aan een onderzoeker, Adriaan Rijnsdorp, hoogleraar duurzaam visserijbeheer van de Wageningse Universiteit, of dat pulsvissen nou goed of slecht is voor het milieu. Adriaan Rijnsdorp, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U weet er alles van. U heeft dit hele proces onderzocht van die pulsvisserij. De eerste vraag waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Die vissen krijgen een schokje waardoor ze even niet opletten en zo een net inglijden. Hoe zwaar is die schok? Ik heb wel eens van tonijn gelezen dat ze zo'n 1500 volt krijgen. Hoe zit dat precies? Ja, nee, dat is absoluut hier niet aan de orde. Er staat zeg maar 60 volt over de elektrodes die dan vlak voor het net uitlopen. En gedurende anderhalve seconde verkrampen de vissen daardoor, zodat ze niet kunnen wegzwemmen. En het bijzondere is van dat tong, waar het eigenlijk om te doen is, die heel moeilijk vangbaar is, omdat die zich altijd weer in die bodem weet weg te weten ontsnappen, die krult op, waardoor die eigenlijk loskomt en heel makkelijk met een lichtnet opgeschept kan worden. En dat is de kracht van deze techniek, die efficiënter is en minder bijvangst en minder effect op die zeebodem. Ja, maar even als je kijkt naar dierenwelzijn, dan is het even schrikken. Maar als je dan bijkomt, dan lig je gewoon in het net. Ja, we hebben onderwateropnames gemaakt en dan kan je zien dat de tong die dan in zo'n pulsnet gevangen is, die probeert dan ook nog wel weer aan de voorkant te ontsnappen. Als ze dat zouden doen, dan komen ze dus weer in dat wekveld en worden dan weer teruggeworpen. Dus de voordeur is gewoon dicht. Ja. Maar in het net zelf komen ze alweer eigenlijk direct bij. En nou ja, we hebben daar heel veel onderzoek aan gedaan naar de overleving. En dat is allemaal niet, die wordt daardoor niet, verminderd. Nee, maar goed, u heeft er onderzoek naar gedaan. En het is goed voor het milieu. Het is ook goed, geloof ik, zoals dat in de Europese teksten staat vanuit Brussel, voor de integriteit van de bodem. Hè. Dus het is goed voor de zeebodem. Wat is er slecht aan? Wat er slecht aan is. Eigenlijk het enige waar we een minpunt hebben is van dat bij kabeljauw. En dat is dan eigenlijk ook de enige echte vissoort waar we dat wat vaker zien, is van dat door die verkramping dat ze hun ruggengraat overbelasten en dus een aantal van die kabeljauwen in het net hebben hun ruggengraat gebroken. Dat is eigenlijk het enige probleem wat er is. Maar goed, die kabeljauw die dan in dat net komt, die wordt sowieso gevangen en gaat sowieso dood. Dus zeg maar, voor de ecologie is dat niet een bezwaar. Maar je kan vanuit een dierenwelzijnsperspectief daar natuurlijk wel vraagtekens bij zetten. Ja, maar goed, de tong heeft pech, maar de kabeljauw heeft een gebroken rug. Ja, maar er zijn natuurlijk ook wel mogelijkheden om die kabeljauw aan de voorkant van het net weer proberen weg te jagen, zodat ze niet of veel minder vaak in het net of ook bloot komen te staan aan die spanning van die elektrodes. Dus op die manier kun je dat probleem ook nog wel weer aanpakken. Dus dat is natuurlijk gewoon waar we natuurlijk als onderzoekers eigenlijk altijd bezig zijn om proberen een optimaal resultaat te krijgen voor de vissers. Ja, een optimaal resultaat, nou dat is er, want die andere landen die dat niet doen zijn er stinkend jaloers op. Maar het is alles op een rijtje zettend als je dat zo doorleest. Uiteindelijk toch beter voor het milieu en goed voor de vissers en prettig voor de handel en af en toe een beetje pech voor de vissen. Dus alle reden om ermee door te gaan. Begrijp ik dat goed? Vanuit het onderzoek hebben we geen enkele aanleiding om te zeggen van dat dit een techniek is waar je direct mee zou moeten stoppen. Integendeel, dit is een techniek met heel veel toepassingsmogelijkheden. Niet alleen hier voor de tong, waar we het nu steeds over hebben, maar in potentie ook voor andere visserijen, dat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming. Dus het is eigenlijk achteruitlopen wat er nou gebeurt in Europa. Adriaan Rijnsdorp, hartelijk dank voor deze heldere uitleg. Jacco Geurts, nou ja, een wetenschappelijke medestander heeft u. Je moet er gewoon mee doorgaan. Nou ja, dat is ook, dat was de inzet en dat blijft de inzet. De minister heeft gisteren ook aangekondigd dat als dit allemaal doorgaat zoals nu de verwachting is, dat ook het kabinet 15 miljoen beschikbaar wil stellen voor innovatie in de visserij. En daar gaan we mee verder. En misschien dat we de onderzoeken van de PULS die lopen ook nog steeds. Misschien dat we op termijn de andere landen wel kunnen overtuigen. Ja, maar dat zit er in ieder geval nu vandaag niet in, begrijp ik. En vanuit Straatsburg begrijp ik dat er vooral door Nederland nu wordt geprobeerd om die overgangstermijn tot het stoppen ermee. Het belangrijkste doel is zoveel mogelijk optrekken. Klopt dat, voor zover u weet? Ik heb dat ook meegekregen. Ja, dat zijn de next best options. Kijk, als vanavond zal het zwaard zo vallen en dat er morgen niet meer met de PULS gevist mag worden, ligt onze kottenvloot aan de kant. En dat kan gewoon niet. Dat is niet goed voor die gezinnen. Dat is niet goed voor die visserijgemeenschappen. En het is gewoon ook niet goed voor alles wat er omheen zit. Ja, maar goed, het stopt. Een overgangstermijn misschien wat langer dan gevreesd. Maar dan hebben die vissers, dat geeft u ook aan, schade. Hoeveel schade weet u dat bij benadering? Nee, ik heb daar geen beeld bij. Nee. Maar die investeringen die vissers hebben gedaan, dat loopt wel in de tonnen, zo niet miljoenen, om die apparatuur in zo'n schip te bouwen. Moeten die volledig worden vergoed als het stopt? Nou ja, dat zijn processen die hierna bekeken moeten worden. Nee, maar het is wel een hele simpele vraag. Ja, nou, ik ben er gewoon op gericht om de vissers te kunnen laten blijven vissen. En dit soort zaken, ik heb dat gewoon niet financieel in kaart wat dat gaat betekenen. Even los van het geld, want ja, dat het geld kost, hoeveel, dat is niet bekend. Maar moeten zij volledig worden vergoed om door te kunnen blijven vissen dan weliswaar misschien op een andere manier? Ja, ik snap de vraag wel, maar ik vind het heel moeilijk. Kijk, er zit ook een juridische component aan. Is dit besluit een onteigening? Nou, als dat zo zou zijn, dan moet je dat gaan vergoeden. Maar er zitten ook vissers bij die een onbepaalde vergunning hebben. Hè? Dus die kunnen ze eeuwig bij wijze van spreken. Maar er zitten ook vissers bij die een vergunning hebben voor 5 jaar. Dus er zit ook nog een verschil in. En dat wordt gewoon ook, dat moet juridisch uitgezocht worden. En die gegevens heb ik op dit moment gewoon niet beschikbaar. Nee, maar goed, als het onteigening is om te kunnen vissen, dan moeten ze gewoon 100% vergoed worden. Nou, in onze maatschappij is het zo, als je onteigend wordt, dan krijg je daar een vergoeding voor. Hoeveel is dat dan doorgaans? Nou ja, het ligt eraan wat je grondwaarde is. Want daar gaat meestal de onteigening op. Dit is ook wel weer een nieuw. Ja, wat is die visquota's? Wat zijn dat allemaal waard? ja, ja, ja. Nou ja, goed, maar boeren en vissers, ik wou u niet persoonlijk ook beledigen qua boeren geweest zijnde. Ik vind een geuzetitel overigens. Een geuzetitel, oké. Boeren en vissers klagen wel altijd, hè? Nou, dat is ook maar in perspectief. Kijk, er zijn veel regels waar ze zich aan moeten houden. Je snapt wat ik bedoel. Wordt er hier ook een beetje overdreven over de rampspoed, honger in Urk, huizen verkopen en in de goot liggen? Nee, ik denk niet dat er echt overdreven wordt. Als je kijkt op Urk is de hele gemeenschap zo'n beetje afhankelijk van de visserij. Er zijn meer bedreigingen. Kijk even naar de Brexit, waar ook heel veel zorgen over zijn. Onze vloot vaart van 50-60% ook in het wateren van het Verenigd Koninkrijk. Als ze daar zometeen niet meer in mogen, nou, dat is de volgende klap. En de andere klap is dat ze ook nog met de aanlandplicht te maken hebben. Dat ze alle vis die ze vangen ook aan land moeten brengen. Nou, dat is ook niet goed voor de ecologie, maar ook niet goed voor het afvoeren kost ook gewoon geld. Ja, over Brexit wil ik zo meteen ook nog iets vragen, maar toch even het beeld wat ik gisteren ook in de Kamer bij het vragenuur kreeg en ook de scherpe kritiek natuurlijk ook op Brussel die er indirect in zit. Is dit ook een aanval op wat Europa is? Nou, laat ik van mijn hart geen moordkuil maken. Dit helpt niet. Dit soort discussies helpt niet om vertrouwen te houden in de toekomst van Europa. Wat zegt dat dan, wat u zegt? Nou, ik ben grootgebracht in de kennis dat Europa Nederland veel brengt. Ik heb het net al gezegd ook over onze handel, die met name ook in Europa plaatsvindt. Maar als je dit soort discussies hebt, we praten in de Kamer regelmatig over klimaat en over energiebesparing. Wij praten erover in de politiek en de vissers die doen het gewoon en die hebben de oplossingen. En dan gaat de politiek, maar dat is dan in Europees verband, die gaat dan tegen de vissers zeggen, ja, maar dit vinden wij niet goed. Ja. Ik vind dat dit is gewoon niet uit te leggen. Nee, maar het is natuurlijk ergens wel uit te leggen, want dit beleid is gewoon per definitie Europees beleid. En je wint soms iets en je verliest soms iets. Ja, maar dan hoef je dan niet altijd gelijk bij neer te leggen. Nee, maar het is wel een feit. Dat zal ik niet ontkennen. Maar dit is beleid voor 100% wat uit Brussel komt. Wij hebben een Europees visserijbeleid. Dat heeft onze vissers veel gebracht. Want zo konden ze ook. Er zijn in ieder geval quotas afgesproken. Goed voor de ecologie in de Noordzee en voor de wateren rondom Europa. Daar wordt met landen met elkaar over afgesproken. En we hebben ook ruimte bij andere lidstaten daarmee kunnen krijgen. Dus er is heel veel ruimte voor de visserij geweest door Europa. Ja, en dan heb je hier iets wat de ruimte weer iets ontnomen wordt. Is ja, ook gewoon een beetje pech. Nou ja, of je dat pech wil noemen. Nee, dus ik vraag het. Nee, ik vind het geen pech. Ik vind gewoon dat wij veel beter in staat hadden moeten zijn om andere Europese landen daarin mee te nemen. Is niet gelukt. Nou, de afgelopen 2 jaar is daar wel een poging toe gewaagd. Is mislukt. Ja, dat is mislukt, klopt. Nou, dat is slikken. Ja, slikken en verder gaan, maar alleen niet meer vissen. Nou, ik denk dat er altijd gevist blijft worden zolang de vis in de zee zit. Maar niet op deze manier. En onze Nederlandse visserijvloot is heel goed in staat om dat te doen. En wat mij betreft gaat het kabinet hun daar ook bij helpen. En ik zal dat vanuit de Tweede Kamer ook zeker aanjagen. Begrijp ik. Telefoon gaat niet bij u, maar die gaat hier. En die wordt nu opgenomen. Goedemorgen. Hi, goedemorgen Kees. Ik ben net geland. Ik heb gisteren een optredentje in Kiersberg gedaan. En Sven die dacht, het gaat vandaag over de visjes en de bijtjes. Dat laat ik even aan Kees over. Ja, de vissen of de bijen? Ben jij een vissen- en insectendeskundige, Kees? Nee, ik behoor een beetje tot de categorie die als hij een insect ziet, het meestal mept. Ik ook. Weet je wat ik wel van hou? Van een in roomboter gebakken, goudbruin gebakken zeetong. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik die nou aan het fileren ben, dan sta ik er eigenlijk niet meteen bij stil hoe die nou precies gevangen is. Nee, dat blijft een enorm dilemma natuurlijk. Moet je nou met een enorm net die hele zeebodem omwoelen? Of kan je ze dan beter eerst een stroomstootje geven? Ik waag me daar niet aan, Kees. Ja, maar op het gras is ook niet lekker. Nee, daarom. Kijk, dan wijs ik ook, we hebben nog een tekort aan honingbijen. Nou, daar ben ik dan net als jij vreselijk bang voor. Ook voor wespen. Ik heb vorig jaar zomer nog een half terras omvergelopen, omdat er 2 wespen, eentje om een glas en eentje om mijn hoofd zoemden. Maar volgens mij heeft Einstein ooit gezegd dat als het bijenvolk uitsterft, dan zijn de mensen het tweede volk dat uitsterft. Want die bijen schijnen vreselijk belangrijk te zijn. Vooral voor de bestuiving van onze groenten en fruit. Dus het is goed dat jij dat vandaag ook nog even onder de aandacht gaat brengen. En dan ga ik nu even langs de Volendammer vishandel, Kees, om een haringje te eten voor de stembanden. Het lijkt me heel goed. Elke dag een haring, dat is goed voor iedereen. Dankjewel, Dries. Bye-bye. Dag. Ja, Jacco Geurts, volgens mij bent u ook wel een viseter, denk ik. Ja hoor, zeker naast vis. Naast vlees. Naast vis, vlees. Nee. Ja, oké. Okay. Maar goed, nou even ter zake nog even op de valreep. Brexit, u noemde het al even. Als de Britten eruit gaan, dan verliezen de Nederlandse vissers een heel groot gebied waar ze graag vissen, want dat behoort tot de Europese wateren. Wat gaat dat voor schade opleveren? Ik gaf net al iets aan dat zo'n 60% van de Nederlandse kottenvloot die onder Nederlandse vlag vaart ook in Engelse wateren... Zo is het, maar straks niet meer. Nou ja, kijk, dat is ook weer afhankelijk van hoe het Verenigd Koninkrijk uit Europa gaat treden. Die onderhandelingen lopen op dit moment. Maar er is één ding, om in de reden te vallen, is bij een deal of bij geen deal, één ding wat vaststaat, ook in de verder uit te werken afspraak die er nu gemaakt is van 595 velletjes, staat wel dat de Britten eigen baas worden in eigen water. Nee, dat heb ik ook gelezen. Maar de Britten hebben ook gezegd dat ze zich willen blijven houden de komende jaren aan zeg maar de afspraken die in Europa zijn gemaakt op het gebied van hoeveel vis gaan we vangen. En dat heeft met quota's te maken. En daar zitten ook weer mogelijkheden in dat de Nederlandse vissers ook quota's ruilen met hun Engelse collega's. En er zijn een aantal kotters die ook onder een andere vlag kunnen gaan varen. Wat betekent dat? Dat niet meer onder de vlag van Urk of Katwijk, maar dan? Nou ja, niet meer onder de Nederlandse vlag, maar onder de Engelse vlag of iets dergelijks. Dus daar zitten nog wel wat mogelijkheden in. Het is eigenlijk een beetje raar, hè? Dat een kotter uit Urk en Katwijk onder de vlag van Malta of Engeland gaat varen. Nou, ik verwacht niet gelijk onder Malta. Nou ja, maar goed, Engeland, dat zou kunnen. We moeten ook weten dat met name ook Urkers, maar ook wel wat andere handelaren ook zich in het Verenigd Koninkrijk hebben gevestigd. Ja. En dat het ook voor de economie van het Verenigd Koninkrijk belangrijk is dat de Nederlanders daar ook hun vis blijven verhandelen. Dus ik zie daar nog wel wat mogelijkheden, maar dat zal de toekomst moeten brengen. Ja, maar Brexit gaat ook de vissers, ook in Urk, ook in Katwijk, geld kosten. Ik verwacht dat wel. Ja. Oké, okay, nou, in Urk is er nu een dienst aan de gang. Daar zit ook de minister, Schouten. En zij bidden en hopen, maar het oordeel is waarschijnlijk wel geveld, toch? Denkt u? We gaan het afwachten wat deze dag gaat brengen. Ja. Oké, okay. Jacco Geurts, CDA, dank u wel. En zometeen Willemijn Veenhoven van de Nieuwsbv. Goedemorgen, dag. NCRV. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Klinkt een beetje gek op mij. Oh. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je nou trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Gelooft ze inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1-app en haal hem binnen. Wat? Niks. Nee, mijn lachje. Gewoon. Dat was het. Ja. Voor €75 Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso? Of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Jeroens reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Ik had het kwartaalgesprek bij mijn bank. Ik zei, zou ik een belegger iets mogen vragen? Beleggers? Die werken niet, Jeroen. Onze beleggers zitten in Parijs. Nou, sindsdien zit ik dus niet meer in Parijs met mijn vermogen, maar in Gouda, bij Hof Horneman. Dat is een goede bank, hoor. Maak ook kennis met de Bank voor Vermogensbeheer. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Wil jij gemiddeld €300 besparen op je energierekening?